Тому Мазепа на хуторі козака Сича одужує не лише фізично. Відбувається свого роду моральне його зцілення. Душевна криза героя, як наслідок перебування в атмосфері тотальної деморалізації, переборюється у процесі душевної гармонізації з природою рідного краю, спілкування з світом природної людини. Через повернення втрачених цінностей віри, любові, герой, мов би, знову знаходить себе, свою самість. Родове, родоначальне світло козацького хутора в степу, а втілене в традиційних образах-символах білої хати, вишневого садка, карокої красуні козачки Галини, у подальшій долі Мазепи зіграє вирішальну роль. У ситуації вибору на звивистих дорогах політичної державної діяльності присутність цього світла, яке зігріває душу Мазепи, є невід'ємною частиною його сердечного спокою. Оскільки кордоцентричне сприйняття світу не без підстав вважається переважаючим для українського менталітету, то Старицький головною сюжетною лінією роману у сфері індивідуального життя героїв зображав стосунки Мазепи і козачки Галини. Лінії Мазепа-Мар'яна, хоча сюжетно і мала бути другорядною, але фактично постала як рівноцінна, оскільки Мазепа у романі перш за все розкривається як інтелектуальна, духовно багата особистість. Трактування Старицьким образів Галини і Мар'яни певною мірою співзвучне традиціям європейського історико-пригодницького роману «Леді Ровена і Сара» в романі «Айвенго» Вальтера Скотта. Однак сюжетна схема західноєвропейського роману використана Старицьким на національній ідейній основі. Добра, чуйна, щиросердна Галина, образний еквівалент Леді Ровени, зображена в просвітительсько-преромантичному плані як втілення природної чистоти почуттів, що характерно для української літературної традиції. Квітка Основ'яненко, Куліш. Мар'яна ж, як і Сара, втілюючи інтелектуально-розумове начало, має зовсім протилежні вальтерскотівській героїні світоглядні переконання. Їй чужа пасивна позиція непротивенства злу насильством. І вона, згідно своєму історичному досвіду дочки України, вважає, що за свободу треба боротися, а перемогу одержують в бою, у поєдинку. У дилогії вперше для великої прози Старицький не обмежується стереотипом позитивної героїні як борця і громадянки, а розкриває жіночі характери у їх багатогранності. Від патріотичних громадянських поривань відважної дочки полковника Гострого Мар'яни до вірності почуттям жіночно-беззахисної козачки Галини. Така дистрибуція образу розкрила рівноцінне інтелектуальній, духовній силі, силі розуму, протистояння злу, красою і моральністю природної людини в позиції пізньопросвітницького висунення на перший план її емоційної стихії. Відповідно до авторського задуму, Мар'яна в романі характер активний, романтичний, тотожний внутрішньому світу особистості. Галина – характер сентиментальний, з його залежністю від впливів соціального, суспільного середовища. Жанр історичного пригодницького роману дав можливість Старицькому якоюсь мірою обійти цензурні заборони. І, ознайомивши читача з історією України,